wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Tylko do 14 sierpnia w MediaMarkt. Zyskaj 50 zł rabatu za każde wydane 500 zł przy zakupie minimum dwóch różnych produktów marki Philips Sonicare i Philips z działu AGD Uroda i sprzęt do podłoży. Szczegóły w regulaminie w aplikacji mobilnej, w sklepach stacjonarnych i na MediaMarkt.pl. Żegnamy reklamy. To trójka, jest piątek, 9 sierpnia, minęła 17. Serwis Krzysztof Zyblewski. Jest międzyresortowe porozumienie w sprawie rozliczenia rządów PiS. I bardzo byśmy chcieli nie tylko złapać wszystkich, którzy okradali państwo polskie, ale efektem końcowym ma być także zestaw propozycji, które uniemożliwią w przyszłości nadużywanie władzy, stanowisk, powiązań. Prokuratura bada śmierć 3-letniego dziecka w Siedlcach. Matka trafiła do aresztu. Do niedzieli na Zakopiance akcja specjalna policji przeciwko piratom drogowym. 100 miliardów złotych to kwota nadużyć związanych z wykorzystaniem publicznych pieniędzy przez Prawo i Sprawiedliwość, poinformował premier Donald Tusk. Aby skoordynować działania służb, ministrowie spraw wewnętrznych, sprawiedliwości i finansów podpisali międzyresortowe porozumienie. Ma dotyczyć zabezpieczenia odzyskiwania mienia Skarbu Państwa wydanego niezgodnie z prawem przez poprzednie władze i rząd Prawa i Sprawiedliwości. Więcej Witold Banach. Podpisane porozumienie ma pomóc przede wszystkim w ustaleniu pełnej skali nadużyć i wykryciu sprawców. Potrzebna będzie nie tylko koordynacja, ale także wzajemne szkolenie, tak aby skuteczniej badać przepływy i pewne schematy działania, które do tej pory zostały ujawnione. Tłumaczył premier Donald Tusk, który dodał, że porozumienie ma również pomóc w wypracowaniu zasad profilaktyki. Bardzo byśmy chcieli nie tylko złapać wszystkich, którzy okradali państwo polskie albo nadużywali władzy. Bardzo chcielibyśmy odzyskać maksimum tego, co jest do odzyskania, ale efektem końcowym pracy ministrów ma być także zestaw propozycji, które uniemożliwią w przyszłości, niezależnie od tego, kto będzie rządził, nadużywanie władzy, stanowisk, powiązań na rzecz własnych interesów. Do tej pory w związku z nadużyciami zostało złożonych do prokuratury 149 zawiadomień i postawiono zarzuty 62 osobom. Witold Banach, Polskie Radio. W przyszłym tygodniu mają być znane wyniki sekcji zwłok niepełnosprawnej 3-latki z Siedlec, która zmarła prawdopodobnie z niedożywienia. Dziewczynka od maja nie była u lekarza. 25-letnia matka zignorowała stan, a stan dziecka się pogarszał. Nowe fakty w tej sprawie ustaliła Iwona Rodziewicz. Matka dziewczynki, Klaudia G., pytana przez śledczych o to, dlaczego zaniedbała niepełnosprawne dziecko i doprowadziła do stanu wyniszczenia, odpowiadała, że nie wie. Generalnie ona mówi, że opiekowała się może niedostatecznie dobrze, ale się opiekowała, może trochę zaniedbała, ale uważa, że niedużo. Konkretnie szczegółowo pytana na przykład, dlaczego do lekarza nie poszła z dzieckiem, dlaczego nie zadbała o opiekę na przykład ze strony mamy, która jej proponowała, to ona nie wie. Mówił zastępca prokuratora rejonowego w Siedlcach Adrian Wysokiński. Śledczy ustalili, że matka od przełomu maja i czerwca nie chodziła już z dzieckiem do lekarza. Pojawiały się na skórze dziecka jakieś drobne ranki, wybroczyny, ona smarowała maścią. Tych ran było pewnie coraz więcej, ale to nie skłoniło ją do tego. Ona mówi, że planowała. Cały czas planowała. Dlatego też 25-latka zostanie przebadana przez psychiatrów. Sam fakt tego zdarzenia implikowałby konieczność wywołania takiej opinii. 3-letnia dziewczynka zmarła w nocy z 1 na 2 sierpnia. Mimo, że wezwano pogotowie, nie udało się już uratować dziecka. A matka dziewczynki usłyszała zarzuty znęcania się nad dzieckiem i nieumyślnego spowodowania śmierci. Kobieta jest w areszcie. Wielka Brytania ogłosiła nowe sankcje wobec Białorusi. Za łamanie praw człowieka i demokratycznych standardów. Mija 4. rocznica wyborów prezydenckich sfałszowanych przez Aleksandra Łukaszenkę. Władze Zjednoczonego Królestwa nazwały wybory wadliwymi. Londyn nałożył kolejne restrykcje na 4 osoby i 3 firmy. Jednocześnie brytyjski rząd ogłosił przekazanie 2,5 miliona funtów na rzecz praw człowieka i społeczeństwa obywatelskiego na Białorusi. Ukraińska armia kontynuuje operacje w regionie Kurska. Walki toczą się coraz bliżej elektrowni jądrowej w Kurczatowie, która dostarcza prąd do większości rosyjskich firm w obwodzie. Władze Rosji desperacko zwiększają ochronę strategicznego obiektu. To działanie odwetowe Ukrainy, mówi były ambasador na Łotwie i w Armenii, historyk i publicysta Jerzy Marek Nowakowski. To jest oczywiście próba wykonania tego, co robili do tej pory Rosjanie, czyli zmuszenia armii rosyjskiej do zmiany priorytetów, do przesunięcia frontu. Nie sądzę, żeby Ukraina chciała zagarnąć Białogród czy cokolwiek innego, natomiast wejście wojsk ukraińskich na terytorium Rosji zmusza Rosjan do tego, żeby część sił ofensywnych z Donbasu przerzucić na inny kierunek działań. Takie są reguły wojny. Według nieoficjalnych informacji Kijów poprosił USA o zniesienie ograniczeń dotyczących ataków rakietami dalekiego zasięgu na terytorium Rosji. Policyjny dron nad Zakopianką. Drogówka prowadzi kolejną akcję specjalną przeciwko piratom drogowym. Do niedzieli policjanci będą zwracać szczególną uwagę na kierowców, którzy lekceważą sygnalizację świetlną i wymuszają pierwszeństwo na przejściach dla pieszych. Mamy możliwość, doskonałą możliwość ujawnienia wykroczeń kierujący wobec pieszych w rejonie przejść dla pieszych, czyli nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu na przejściu dla pieszych, wyprzedzanie pojazdu na przejściu lub bezpośrednio przed nim. Tutaj katalog wykorzystania tego urządzenia jest bardzo różny. Również ujawniamy kierowców, którzy nie stosują się do czerwonego światła w rejonie sygnalizacji świetlnej, czy też na przejazdach kolejowych. Mówi naczelnik małopolskiej drogówki Wojciech Matres. Od początku wakacji w Małopolsce w prawie 350 wypadkach zginęło 15 osób. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na sportowe emocje zaprasza sponsor programu PGE. Polska Grupa Energetyczna wspierająca polskich mistrzów sportów wodnych. Studio Igrzysk Olimpijskich w Trójce. Zaprasza na nie Adam Malecki. Na igrzyskach trwa mecz siatkarzy o brązowy medal. Włosi grają z Amerykanami. Pierwszy set dla Stanów Zjednoczonych. Wygrali do 23. W drugim jest 26-26. Piłka za piłkę. Przypomnę, że jutro o 13:00 o złoto zagramy z Francją. W meczu o brąz piłkarek nożnych Hiszpanki przegrały z Niemkami 0-1. Hiszpanki nie wykorzystały rzutu karnego w 7 minucie doliczonego czasu gry. To teraz wróćmy do dzisiejszych poczynań reprezentantów Polski. Na torze kajakarskim nasi w rolach głównych nie wystąpili, o czym opowie Dariusz Urbanowicz. Daleko od marzeń, o krok od medali. Dla polskich kajakarzy zabrakło dziś miejsca na olimpijskim podium. Kanadyjkowa dwójka, Sylwia Szczerbińska i Dorota Borowska skończyły piąte w wyścigu na 500 metrów. Mówi szlakowa Sylwia Szczerbińska. Czegoś zabrakło, no na pewno zabrakło wypływania, bo no, jesteśmy młodą osadą. Trenowaliśmy ze sobą miesiąc, rywalizując z osadami, które pływają po 5-6 lat. No możemy być siebie naprawdę dumne i zadowolone. Wiktor Głazunow płynął na kilometr i dopłynął szósty. To postęp względem poprzednich igrzysk w Tokio, gdzie był 13. Może na następnych igrzyskach poprawię się o następne sześć i będę pierwszy. Trzy dwójki kajakowe, Karolina Naja, Anna Puławska oraz Martyna Klat i Helena Wiśniewska, a także mężczyźni Jakub Stepun i Przemysław Korsak o dalsze miejsca walczyli w finałach B. O honor polskich kajaków z kolei popłyną jutro solo Dorota Borowska i Dominika Putto. Bez medali na torze kajakarskim, a także na zapaśniczej macie do Angeliki Łysak i Arkadiusza Kłynycza dołączył niestety Robert Baran, który przegrał w ćwierćfinale kategorii do 125 kg z Gruzinem Petraszwilim 2-9. Baran niepocieszony. Któraś walka z kolei, różnie te walki wyglądają. Nieraz są bardziej na styku, nieraz przegrywam więcej, ale jeszcze niestety nigdy nie wygrałem. No i tutaj, no co, chciałem nie oddać punktów, później dziś nadrobić. W sumie zrobiłem jedną akcję, ale od razu po niej oddałem 4 punkty i już walkę miał ustawioną. Andrzej Supron, wicemistrz olimpijski, najbardziej żałuje szansy, przed którą stała Angelika Łysak. Zabrakło cwaniactwa. No jak to się mówi, odcięło jej tlen. Brakowało tam trochę takich zagrywek taktycznych, prawda, że do lekarza coś się stało i tak dalej, żeby odetchnąć, nawet challenge rzucić, żeby złapać te 2-3 minuty, no ale to są takie emocje, że tak blisko już było to zwycięstwo. No przecież ja już ze szczęścia tam tupałem, krzyczałem. Taka przewaga, 13-5, to już jest prawie pewne, tam nie ma o czym mówić. Ale jak się okazuje, w sporcie wszystko jest możliwe. W meczu siatkarzy o brązowy medal Włosi z Amerykanami 28-28, niesamowite. Na stadionie lekkoatletycznym też nie było zbyt kolorowo o poranku. Do finału biegu na 100 metrów przez płotki nie awansowała Pia Skrzyszowska, podobnie jak obie nasze sztafety na 400 metrów. Na tym samym dystansie pełnego krążenia dzisiaj w sesji wieczornej pobiegnie Natalia Kaczmarek. Rywalki są piekielnie mocne i szybkie. Będzie bardzo ciężko. Start o 20:00. Niełatwe zadanie czeka także siostry Darię i Wiktorię Pikulik. Wystartują na torze kolarskim w Madisonie. Są spokojne, bo też mogą liczyć na siebie w życiu, na szosie i na torze. To będziemy jechać z moją siostrą po raz kolejny. W Tokio byłyśmy szóste. Myślę, że teraz ambicje mamy dużo wyższe niż to szóste miejsce. To jest wyścig, który jedziesz w parze i po prostu zmieniasz się co dwie i pół krążenia, wypychając za ręce. Jest to ciekawe, polecam obejrzeć. Jesteśmy dobrze dopasowane, dlatego że poza tym sportem jesteśmy najlepszymi przyjaciółkami i spędzamy ze sobą każde zgrupowanie. Jeździmy teraz razem w ekipie szosowej, także na pewno nam ten kontakt jest dużo łatwiejszy. Cieszę się, że będę na kolejne igrzyska startować z siostrą. Dario, Wiktorio, do boju. Start o 18:09. No już, mówimy, Maciek nas tu pilnuje za łańcuchem. Tak, 2-0. Tak, już Amerykanie prowadzą meczu o brązowy medal 2-0 z Włochami. 30-28 z tego, co żeśmy zerknęli z Adamem. Studio Igrzysk Olimpijskich w Trójce. Na sportowe emocje zaprosił sponsor audycji PGE, Polska Grupa Energetyczna wspierająca polskich mistrzów sportów wodnych. Dziękujemy Ci, Maćku, że jesteś czujny siatkarsko. Jeżeli chodzi o sprawy pogodowe, to dziś zachmurzenie małe i umiarkowane, miejscami duże z przelotnymi opadami deszczu, a na wschodzie również z burzami. Sprawdzamy temperatury na godzinę 17, 19 stopni w Zakopanem i prawie 900 km na północny zachód w Koszalinie, 20 w Rzeszowie i znów na przeciwległym skraju Polski w Szczecinie, 22 w Kielcach, 23 w Olsztynie i Lublinie, 24 w Suwałkach, Białymstoku, Krakowie, Katowicach, Łodzi i Warszawie, 25 we Wrocławiu, Zielonej Górze i Bydgoszczy, do 26 w Poznaniu i Toruniu. Co się tutaj tak uśmiechasz? No dobre tempo. Duża ta Polska. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 11 minut po godzinie 17. Zapraszamy do Trójki. Maciej Załęcki, Ewa Lipowicz, Daniel Leśniewski i Krzysztof Oniewski przy mikrofonie. Zapraszamy na drugą godzinę. Zapraszamy do Trójki. Jeszcze chwilkę. Masz chwilę na rozpęd. Adam to półwłok, proszę Państwa, także szybko szuka tekstu i na refren powinien się wyrobić. A tego akurat nie wiem. Ta piosenka została wybrana przez nas nie przez przypadek. Towarzyszy włoskim siatkarkom, które już są w finale Igrzysk Olimpijskich. Zawsze po wygranym meczu jest odgrywana w hali. Prawda, Adamie? Tak jest. Adam spędził wiele lat we Włoszech i ta piosenka, na melodię tej piosenki też kibice AC Milan ułożyli piękną pieśń. Zawsze ona rozbrzmiewa z trybun San Siro. I brzmi świetnie. Che emozione sarà perché ti amo, czyli te emocje są dlatego, bo cię po prostu kocham. Bardzo dziękuję za to wyjaśnienie, dość prozaiczne, ale bardzo urocze. Jeżeli chodzi o emocje związane z rozkładem jazdy w windzie, nie wiem, czy wiesz, że są takie windy, które mają rozkład jazdy. Wiecie, tak wiem. W każdym razie, początkowo tylko o określonych godzinach według rozkładu jazdy. Po zmianach nadal nie pojedziemy nią samemu, tak? Funkcjonuje winda, która jako jedyna umożliwia bezproblemowe wejście na kładkę prowadzącą na perony. Na dworzec, na którym funkcjonuje ten absurd, udał się Paweł Turski. To absurd twoim zdaniem? No, całkiem duży. Chciałem tylko powiedzieć, że w savoir-vivre zawsze się mówi, że kobieta nie powinna pierwsza wchodzić do windy, tylko mężczyzna. Wielokrotnie to słyszałem od ciebie w redakcji sportowej. Zawsze tak robię. Tak, dziękuję, ponieważ może nie być windy. Dokładnie więc tak. Mężczyzna musi to sprawdzić. Warszawa Zachodnia. Dla złośliwych największy dworzec kolejowy w Polsce sparaliżowany od lat przez przebudowę. Dla innych, mówiących polskim językiem dumy, największa inwestycja kolejowa w kraju, która zmierza ku końcowi, bo jestem tutaj na samym dole od strony Alei Jerozolimskich i właśnie widzę, że już ostatnie perony są kończone, WKD nadal nie jeździ, ale jeździ co innego. Maszyna będąca chyba dumą inwestora, PKP PLK, winda budowlana. Platforma funkcjonuje w określonych godzinach uzależnionych od pracy operatorów. Martin Janduła z zespołu prasowego PKP PLK. Zaś godziny funkcjonowania urządzenia zostały ustalone w oparciu o pory największego ruchu kolejowego na stacji Warszawa Zachodnia. Pojechać nią sami nie możemy, bowiem jak tutaj jest napisane, urządzenie obsługiwane wyłącznie przez osobę uprawnioną. Nawet jakbym chciał skorzystać, to nie mogę, bo drzwi są zamknięte, jak Państwo słyszą, więc czekamy na operatora. Wsiadam właśnie do tej magicznej windy. Tutaj obok mnie pani operatorka. Jak pani ma na imię? Świetlana. Pani Świetlano, co ja muszę wiedzieć, zanim przekroczę ten mityczny próg tej windy? Prosto wsiadać i w ogóle nic. Wszystko robię ja. To ja się nie boję, wchodzę. Tutaj pani zamyka takie pomarańczowe drzwi. Tak, zamykam drzwi, opuściam gratku. Taka jest gratka, opuściam. I joystick, kiedy jedziemy do góry, to w lewo. I już jedziemy. Po prostu w lewo i ona już się dalej sama porusza. Tak. A ile pani tak godzin jeździ windą dziennie? 10 godzin. 10 godzin. Tak, jest zmiana, jeszcze jest taki pan. No, jest u nas zmiana po 10 godzin, bo winda już pracuje 20 godzin. Tak, kiedyś był rozkład jazdy. Tak, był rozkład jazdy, a teraz od 4 do 24. Non-stop, przerwy nie ma, nic nie ma. Ale ma pani takie krzesełko, dojechaliśmy już na górę, patrzę tutaj, no, jak pani pracuje. Kiedy czekam chętnych, to może gdzieś posiedzieć. Jak u chwilu. Jak się pani jechała taką windą? Tutaj pani ze mną podróżowała, jest walizka. Bardzo ciekawie i szybko. Tutaj kiedyś ta winda miała rozkład jazdy, teraz to już tylko funkcjonuje w określonych godzinach. Ale czy to jest taka winda, taka, która rzeczywiście jest trudna do obsługi, że zwykły człowiek by sobie nie dał rady? Myślę, że z tą tak trzeba tutaj mieć jakieś uprawnienia, bo widzę, że to bardziej był skomplikowany system, ale pewnie się łatwo można tego nauczyć. A dużo jest chętnych na tę windę? Dużo jest z bagażem, kogo złapam, kogo nie złapam, kto po schodach, ale namagają się lepiej złapać ludzi, co by nie chodzili po schodach. Czyli pani sama jeszcze nakłania, żeby skorzystali z tej atrakcji budowlanej? Tak, tak. Zapraszam. Zapraszam panią. Zapraszam. Jedziemy, już ludzie na dole czekają. To jest jakiś dzwonek, tak? Tak. Czyli można jakoś zgłosić prośbę o to, żeby winda zjechała? Tak, tak. Widzę, że są kolejni chętni. Widzę, że panie tutaj windą będą jechać. Oczywiście. Korzystamy z windy i z uprzejmości pani. No jak się jeździ tą windą? Dobrze się jeździ, no bez windy byłoby gorzej. Jeszcze trochę i będzie bardzo dobrze. Jeszcze trochę cierpliwości. Jak ci się podoba tutaj? Fajnie. Czym się różni ta winda od innych wind? To jest budowlana winda. Chciałbyś częściej takimi jeździć? Tak. Jeśli chciałoby się, tak jak spotkany przeze mnie chłopiec, częściej jeździć taką windą budowlaną, to trzeba zacząć się śpieszyć. Mówi mi, przedstawiając dane dotyczące zaawansowania prac przy Warszawie Zachodniej, Diana Zyblewska z Budimexu. W marcu tego roku informowaliśmy, że status prac, status zaawansowania tego projektu to 85%. Czyli można założyć, że jakieś 1, 2, 3% w górę poszło. Dokładnie. A to oznacza, że jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, Warszawa Zachodnia zostanie oddana po remoncie do użytku 28 grudnia bieżącego roku. Dzień wcześniej powinna zostać włączona i jedyna w swoim rodzaju winda budowlana. I tą windą podróżował Paweł Turski, a Państwo mają uwagi związane z utworem, który słyszeliśmy przed chwilą po włosku. Adam Malecki z redakcji sportowej komentował ten utwór. Posłuchajmy tego telefonu. Teraz, kiedy Włosi grają z Amerykanami, to teraz Trójka puściła coś po włosku. Rozumiem, że sportowa redakcja Trójki jest za Włochami. Coś panu jeszcze powiem ciekawego. Był mecz Polska-Stany Zjednoczone i słuchałem jedynki i byłem zły, że jedynka puściła Metallica podczas meczu Polska-Stany i wtedy zaczęło iść źle. No to nie gramy Metallica w całym polskim radiu. 10-5 dla Amerykanów w secie numer 3. Dwa pierwsze także padły ich łupem. Mamy 23 minuty po godzinie 17 i teraz odlatujemy w kosmos. Mieli być na orbicie ziemskiej przez tydzień, a są już 2 miesiące i nie wrócą prędko. Dwójka amerykańskich astronautów utknęła na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej z powodu awarii ich statku. Ich sprowadzenie na Ziemię znowu opóźniono. O szczegółach Michał Strzałkowski. This is Houston. Say again, please. Houston, we have a problem. Sytuacja podczas mającego miejsce w pierwszym tygodniu czerwca lotu statku kosmicznego Boeing Starliner nie była aż tak dramatyczna jak w przypadku księżycowej misji Apollo 13, ale i tak było sporo nerwów. Doszło do wycieku helu i 5 z 28 silników Starlinera przestało działać. A to duży problem, bo poprzez przełączanie silników można statkiem kosmicznym manewrować, na przykład gładko zadokować do Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, czy wejść podczas powrotu w ziemską atmosferę pod odpowiednim kątem. Ostatecznie załodze Starlinera udało się przewrócić działanie 2 zepsutych silników i przybić do stacji kosmicznej. Ale 3 silniki wciąż nie działają, więc powrót na Ziemię byłby bardzo ryzykowny. Astronauci Sunita Williams i Barry Wilmore czekają więc już 2 miesiące na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej na znalezienie rozwiązania. Ale są dobrej myśli. Jestem pewna, że jeśli by nie było wyjścia, na przykład doszło na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej do awarii, to moglibyśmy się przesiąść do naszego statku kosmicznego i odłączyć od stacji, a ekipa naziemna znalazłaby sposób, abyśmy bezpiecznie wrócili na Ziemię. Ćwiczyliśmy przed startem różne scenariusze, nie tylko taki, jaki teraz realizujemy, ale także dużo gorsze. Myślę, że wrócimy bezpiecznie. Mówi Sunita Williams, nie wiadomo tylko kiedy. Inżynierowie NASA oraz firmy Boeing, która zbudowała Starlinera, od kilku tygodni szukają rozwiązania dla problemów z systemem napędowym Starlinera. Dwójka astronautów jest o tych pracach na bieżąco informowana, zapewnia Barry Wilmore. Jestem pewien, że problemy zostaną rozwiązane. Robimy masę prób na prośbę inżynierów z Centrum Kontroli Lotów. Na poligonie w Nowym Meksyku zrobiono próby z takimi samymi silnikami jak te nasze. Potem my tę próbę powtórzyliśmy w kosmosie. Każda próba czegoś nas uczy i jesteśmy blisko rozwiązania. Tu po prostu nie ma miejsca na ryzyko. Musimy być wszystkiego pewni na 100%. Kiedy komputery pokażą, że mamy bezpieczne rozwiązanie, będziemy gotowi je wdrożyć. Astronauta dodaje, że takie są uroki lotów testowych. Jego wspólna z Sunitą Williams misja była właśnie próbą generalną nowego statku kosmicznego, opracowanego przez Boeinga. To jest wielki test. Ruszaliśmy na tę misję z myślą, że mogą wystąpić awarie. Dlatego spokojnie pracujemy nad tym, aby się już nie powtarzały. To jest normalna procedura testowa, a ponieważ w lotach kosmicznych nie może być mowy o porażce, czekamy, aż problemy zostaną usunięte. Tyle, że to może jeszcze sporo potrwać. Boeing ma bowiem ostatnio kłopoty techniczne w niemal każdym swoim dziale, zwłaszcza tym związanym z samolotami pasażerskimi. Boeingom odpadały podczas lotu fragmenty poszycia albo zapalały się silniki, a kilka lat wcześniej doszło do 2 katastrof z powodu błędnie napisanego oprogramowania dla autopilotów. Pierwsza załogowa misja statku kosmicznego Starliner miała odbudować wizerunek Boeinga. Tymczasem NASA szykuje już dla uwięzionych na orbicie astronautów ratunkowy plan B. Gdyby nie udało się naprawić Starlinera, Williams i Wilmore wrócą na Ziemię kapsułą Crew Dragon, stworzoną przez konkurującą z Boeingiem w kosmicznym biznesie firmę SpaceX Ilona Muska. Ma ona zawieźć na Międzynarodową Stację Kosmiczną 4 innych astronautów. Jej start opóźniono właśnie o 5 tygodni, aby przygotować dodatkowe 2 miejsca na drogę powrotną. Gdyby jednak Williams i Wilmore mieli lecieć tym kosmicznym autostopem, posiedzą na orbicie jeszcze 5 roku. Powrót kapsuły Crew Dragon jest bowiem planowany na luty przyszłego roku. Wiedzą o świecie kosmosu popisywał się Michał Strzałkowski. Zapraszamy do reklamy. Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Przy takiej pogodzie łatwo odwodnić organizm, a do tego ostatnio skarżyłaś się na problemy z krążeniem. Spokojnie, kochanie. Kupiłam w aptece Litorsal Senior. Suplement diety dopasowany do potrzeb ludzi w moim wieku. Litorsal Senior pozwala właściwie nawodnić organizm i uzupełnić elektrolity. I co ważne, wspiera też układ krążenia i układ nerwowy. Litorsal Senior? Moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia. Zdrowid. Hej, a co ty tu robisz? Idę do apteki, bo łapią mnie skurcze. Muszę kupić jakiś magnes. Kup suplement diety Neomax Skurcz, bo przyda ci się witamina B6 i potas, wspierający prawidłową pracę mięśni. Dzięki, idę po Neomax Skurcz. Neomax Skurcz, więcej niż magnes. Aflofarm. Prwa promo.

przecina miasto na pół. O tych samych snach, co dawniej śpiewał Mały Atlas Burz, swoją drogą. Ciekawa nazwa grupy, to nasza piosenka tygodnia. W meczu siatkarzy o trzecie miejsce, o brązowy medal na Igrzyskach Olimpijskich, Amerykanie prowadzą z Włochami 2-0 w setach, w trzecim to Azzurri prowadzą 19-18. Kto wie, może jeszcze ten mecz się odwróci. W siatkówce wszystko możliwe. Gdyby ktoś zapomniał, w co nie wierzę, jutro o 13 nasi siatkarze grają o złoto z Francuzami. Francuzi bronią tytułu, grają przed własną publicznością. Także jest kilka po ich stronie handicapów, natomiast wydaje mi się, że my po prostu jesteśmy silniejsi. 22,7 trójek, jakie są Państwa typy na jutrzejsze finałowe spotkanie w turnieju olimpijskim siatkarzy. Dziś będziemy jeszcze na Igrzyskach Olimpijskich, połączymy się z Dariuszem Urbanowiczem. On udał się na paryski welodrom i tam będzie oglądał rywalizację naszych kolarek torowych, siostr Pikulik. Jeżeli ktoś ma zdobyć dzisiaj medal, to być może one, no być może jeszcze oczywiście nasza znakomita sprinterka, która pobiegnie dzisiaj na 400 metrów, ten finał o godzinie 20. Także czekamy na połączenie z Darkiem, a na razie zagramy z grubej rury. Jeszcze nie, oczywiście nie wymieniłem nazwiska tej sprinterki, Natalia Kaczmarek. Piękna kobieta i pięknie biega. Placebo i The Bitter End. Mówiłem o tym, że Natalia Kaczmarek pięknie biega, jest piękna. Ewa Lipowicz, przygotowująca audycję, słusznie zwróciła mi uwagę, że musi być pewna równowaga i powiedziała, żebym wspomniał o super przystojnym mężczyźnie, sportowcu oczywiście z Igrzysk Olimpijskich, i wybrała Tomasa Czekona, znakomitego pływaka, mistrza olimpijskiego, który w proteście wobec warunków panujących w wiosce olimpijskiej, złych łóżek, no i po prostu tłoku, tłumu i upału, spał na ławce w Paryżu. Zmieniamy temat, ale też będzie wakacyjnie i przyjemnie. Łódzka suczka Buba podbiła media społecznościowe i stała się ulubienicą internautów. Pies zaczepia przechodniów, zrzucając im piłeczkę z balkonu i prowokując do zabawy. Filmy z udziałem Buby w kilka dni okrążyły internet i wygenerowały ogromną liczbę wyświetleń. Czworonożna mieszkanka ulicy Piotrkowskiej szybko stała się żywą atrakcją miasta. Nasza reporterka Eliza Cichosz pojechała dzisiaj osobiście poznać wschodzącą gwiazdę Łodzi. No cześć. Pani Agnieszko, jest pani właścicielką nowej łódzkiej gwiazdy, jeszcze w dodatku na czterech łapach. No tak, tak się stało przez przypadek, że Busia jest nasza. Pozdrawiamy tatę, Bestię, który mieszka w Warszawie i od którego Busia akurat przejęła miłość do piłeczki. Jak to się stało? Jak wyniknęła cała akcja? Przez przypadek. Buśka lubi się bawić piłeczką, często się z nią bawimy czy w parku, czy w mieszkaniu. A poza tym to jest piesek bardzo ciekawy. Ludzi, świata, ona jest strasznie otwarta, lubi podchodzić do ludzi. I ona po prostu któregoś dnia przez przypadek tą piłeczkę wyrzuciła i ktoś jej przez przypadek odrzucił. I tak to się zaczęło. I teraz jest to atrakcja ulicy Piotrkowskiej, ale myślę, że dla Busi to jest przede wszystkim dobra zabawa. To jest bardzo dobra zabawa i widać, że ona wybiera sobie ludzi, szuka kontaktu wzrokowego. Jest na tym balkonie bezpieczna, nigdy nie próbowała przez niego przeskoczyć. To jest mądra psina po prostu. Czy widziałyście ten filmik z naszym łódzkim pieskiem Bubą? No widziałyśmy. Wczoraj podesłała mi to koleżanka. Jako że mieszkam blisko, to stwierdziłam, że przyjdę i zobaczę, czy jest, skoro i tak idę na Piotrkowską. Dlaczego ten piesek skradł serca przechodniów? Inna atrakcja tutaj. Po prostu wydaje mi się, że jest to w centrum i przychodzi się tutaj, przechadza dużo osób. No nie wiem, może nam brakuje po prostu tego. To jest też fajne, jak ktoś nie ma swojego pupila. To jest może przypadek, a może jego urok. Ale fajnie, że jest. Piotr Baleja, ekspert do spraw mediów społecznościowych. Co sprawia, że dany filmik staje się tak zwanym wiralem? Nasz łódzki czworonożny przyjaciel Buba, słodziak, stał się gwiazdą ulicy Piotrkowskiej. Co o tym zadecydowało? Rzadko się zdarza, żeby to pies aportował ludzi, a nie na odwrót, więc wydaje mi się, że to zwierzęta zawsze dobrze się klikają, mówiąc tym językiem mediów społecznościowych. Raczej mają taki dobry PR, a jeżeli widzimy coś tak słodkiego i niespotykanego, no to już w ogóle jest przepis na sukces w internecie. Czy zaskoczył panią rozgłos całej tej akcji? Bardzo. Absolutnie. Ani ja, ani ona, ani nikt tutaj nie spodziewał się aż takiego rozgłosu. Natomiast się nie dziwię, bo gdybym ja była w takiej sytuacji, też bym się po prostu zaśmiała i też bym piłeczką rzucała. Jak można takie zasięgi pozytywnie wykorzystać? Świetna okazja, żeby w takim fajnym kontekście przedstawić Łódź światu, bo o to też chodzi, że ludzie z Łodzi są po prostu fajni, kiedy widzą takiego słodziaka, od razu łapią za tą piłeczkę i się z nim bawią. Czy w planach jest może wprowadzenie godzin otwarcia dla turystów? Nie. Aż tak nie będziemy jej eksploatować w taki sposób. Jak będzie, to będzie i po prostu przypadek. Tak jak się zaczęło od przypadku, to tak myślę, że też przypadkowo Busia będzie czasami na tym balkonie, wtedy, kiedy będzie miała ochotę wychodzić i kiedy będziemy w domu, bo oczywiście nie zostawiamy jej samej na tym balkonie, tylko jesteśmy w mieszkaniu i monitorujemy, co się dzieje, czy wszystko jest w porządku. Woda sodowa nie uderzyła jej do głowy? Jeszcze nie, czekamy. O cudownej Bubie opowiadała Eliza Cichosz. Bardzo dziękujemy za te relacje. Państwu podpowiadamy, żeby znaleźć ten film. Bardzo łatwo znaleźć go w sieci, gdy Buba zrzuca piłkę na ulicę. Przechodni ją podnoszą, odrzucają. Pełna radość, wielka radość też amerykańskich siatkarzy. Właśnie wbili gwoździa i cieszą się z brązowego medalu. Zakończyli mecz z Włochami, wygrali go 3-0. My liczymy, że podobny jutro będzie wynik w meczu Polska-Francja, oczywiście na korzyść naszych siatkarzy. W tej sprawie poprosiliśmy o telefony 2027 trójek. Jestem fanką siatkówki i oczywiście bardzo przeżywam to, co było i co będzie w dniu jutrzejszym. Natomiast w ogóle nie ma mowy o naszej Julce wspaniałej, która jutro również będzie walczyła o złoto. To jest też bardzo ważne. Pierwsze złoto od iluś tam lat w boksie. Kobiecym to już w ogóle. W kobiecym nie było nigdy, jeżeli chodzi o męskie i boks. To 1976 rok, także bardzo, bardzo długo czekamy. Pierwszy finał w ogóle z udziałem naszego zawodnika z tej dyscypliny, zawodniczki w tym przypadku 1980 roku. Bardzo, bardzo mocno kibicujemy Julce. Julia Szeremeta, świetna dziewczyna, dopiero 20 lat, podbija serce tą swoją taką dziewczęcością w Paryżu. Do tego ten niezwykły anturaż, bo te finałowe walki i półfinałowe zresztą także odbywają się na kompleksie kortów Roland Garros, takiej nocturnowej aurze, pięknie podświetlone trybuny, ogląda się to znakomicie. No i bardzo mocno kibicujemy Julii. Jutro 21:30. Tak, znów patrzę na ten zegar i dodaję, odejmuję. 12 minut zostało do godziny 18. Zapraszamy do Trójki. Jestem historykiem. To jakoś mnie tłumacz z wykształcenia, rzecz jasna. Uwielbiam takie inicjatywy. Odlotowe, dosłownie chwilę przeżyło 10 niepełnosprawnych osób z Piły. Akcja odbyła się dzięki projektowi Nie bój się nowego, realizowanemu przez Stowarzyszenie Na Górze. Świadkiem wydarzenia na pilskim lotnisku był Marek Wolski. Niezależnie jakim szybowcem będziecie Państwo lecieć, wszyscy będziemy ubierali spadochrony, tak, ze względów bezpieczeństwa. Instruktor pilot Jarosław Szuster. Kiedy używamy tego spadochronu? Kiedy stałoby się coś dramatycznego z konstrukcją szybowca? Generalnie w całej historii naszych lotów takich pasażerskich nigdy to się nie stało, ale myślę, że samo ubranie spadochronu już poprawia troszkę samopoczucie. Jest świetnie. Wszyscy są podekscytowani, zadowoleni. Wojciech Rec, przewodniczący Stowarzyszenia Na Górze. Paradoksalnie przez tą niepełnosprawność te osoby mogą doświadczyć nieraz takich fajnych rzeczy, których nie mogą doświadczyć nieraz osoby pełnosprawne. Pasażer siedzi z przodu, instruktor czy pilot przewożący siedzi z tyłu. Będziemy się holować na wysokość około 400 metrów. Po wyczepieniu tutaj wykonamy kilka takich kółek nad lotniskiem i następnie wejdziemy w krąg do lądowania. Gdyby ktoś z Państwa się źle poczuł, tutaj pod ręką w bocianie jest woreczek, który można zostawić zbędne rzeczy. Pierwszym twardzielem, który wsiadł do szybowca z instruktorem, był Tomasz Martenka. Jeśli ktoś nie próbował, życzę, aby tego spróbował, bo no sama radość. No wolność w powietrzu, sam start jest emocjonujący. Lądowanie to tak jak już by, no szkoda nawet, że człowiek ląduje, jeszcze by polatał. Taki lot bez silnika, tylko z szumem wiatru chyba jest niesamowity. Jest cisza, a widoki takie, że no zapiera dech w piersi. Cudownie. Sama adrenalina, która uderza w dobry bardzo sposób do głowy. Jest to nad wyraz ekscytujące. Mówił tuż po wyjściu z szybowca Mateusz Szymański. Myślałem, że się będę bał, ale ekscytacja niesamowita. Fantastyczne uczucie. Opowiada pani Agnieszka. Pokonałam swoje lęki, to jest najważniejsze, bo gdzieś ten lęk wysokości jest u mnie. Pokonałam to i pokonuję cały czas i jeszcze raz bym spróbowała. Panie Krzysztofie, pan również przed chwilą wylądował. Jakie wrażenia z tej wycieczki podniebnej? Przy starcie była taka fajna huśtawka nastroju i uczucie niesamowite. Potem skupiłem się na widokach. A jak piła z góry wygląda? Przepięknie. Człowiek jest w stanie ogarnąć wszystko w zasięgu wzroku. Jeden z panów, no to tak widziałem nawet gdzieś tam łezkę w oku i mnie to też wzruszyło. Czuję się dłużnikiem tych osób, bo ja mam też wielką frajdę i satysfakcję z tego, bo widząc radość, szczęście na twarzach tych ludzi, przed którymi otworzyły się kolejne jakieś bariery, jakieś ograniczenia, którzy uwierzyli, że to, co wydawało się im niemożliwe, jest faktycznie możliwe, że jest w zasięgu ich ręki, że mogą podziwiać ziemię z perspektywy ptaków. No, dla pilota, dla instruktora, cóż może być bardziej fantastycznego? W realizowanym w Pile projekcie Nie bój się nowego uczestniczy 50 osób, a te euforyczne reakcje osób z niepełnosprawnościami zebrał Rafał Regulski z Radia Poznań. Do you like getting paid attention? You mix the wrong guys with the right intentions. In the same bed, but it still feel long distance. You're looking for a little more consistency. But when you stop looking, you gon' find what's meant to be. And honestly, I'm way too done with the hoes. I cut off all my exes for your X and O's. I feel my old flings was just preparing me. When I say I want you, say it back, parakeet. Fly your first class through the air, Airbnb. I'm the best you had, you'll just be comparing me to me. I'ma add this at you. If I put you on my phone and upload it, it'd get maximum views. I came through in the clutch more than lipsticks and phones. Wore your fave cologne just to get you alone. Don't be afraid to catch feels. Don't be afraid to catch these feels. Baby, I know you ain't scared to catch fish.